Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk kısa sohbet 2 kısa sohbet 2 من أين أنت؟ Nerelisiniz? Nerelisiniz? Ana min Basel. Baselliyim. Baselliyim. Basel fi Suisra. Basel İsviçre'dedir. Basel İsviçre'dedir. İsmahu li en uqaddim lekum el Seyyid Miller. Size Bay Müller'i tanıştırabilir miyim? Size Bay Müller'i tanıştırabilir miyim? Huwa ajnabi. Kendisi yabancıdır. Kendisi yabancıdır. Huwa yetekellem iddet lugat. O birçok dil konuşuyor. O birçok dil konuşuyor. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ İlk defa mı buradasınız? İlk defa mı buradasınız? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Hayır, geçen sene gelmiştim. Hayır, geçen sene gelmiştim. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Ama sadece bir haftalığına. Ama sadece bir haftalığına. Etestemti'a bi vücudek andana? Bizim burası hoşunuza gidiyor mu? Bizim burası hoşunuza gidiyor mu? Cidden. El nas huna lutafa. Çok güzel. İnsanlar cana yakın. Çok güzel. İnsanlar cana yakın. Ve tu'cibuni el manazir el tabi'iyye aydan. Manzara da hoşuma gidiyor. Manzara da hoşuma gidiyor. Ma huwa amelek? Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Ana mutercim. Çevirmenim. Çevirmenim. Ana utercim el kutub. Kitap çeviriyorum. Kitap çeviriyorum. Hel hadratak huna li vahdak? Burada yalnız mısınız? Burada yalnız mısınız? La, zavjeti, zavji. Huna aydan. Hayır, karım, kocam da burada. Hayır, karım, kocam da burada. Ve hunak atfali el-ithnan. Ve her iki çocuğum da oradalar. Ve her iki çocuğum da oradalar.